בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אבן העזר, הלכות אישות. הלכה א' נכללת בהלכות פריה ורבייה הלכה א'. הלכות אישות, הלכה ב'. כהן לוי ישראל מותרין לבוא זה בזה, והוולד הולך אחר הזכר. א. כי איתה בתורה תקעו ג' המדבר מתוכחה, כי עיקר התפילה היא רחמים ותחנונים, ועיקר הרחמים תלוי בדעת וכו'. ולפעמים כשהם יונקים מן הרחמנות, אזי נפגם הרחמנות ונעשה אכזריות, ואזי נפגם הדעת וכו', עיין שם. ומזה בחס ושלום תאוות ניוף, כי עיקר התאווה על ידי פגם הדעת. כי המוח היא מחיצה פרוסה בפני זאת התאווה. כי יש תלת מויכין, ומשם נמשך שלושה מיני רחמנות שהם בחינת שלוש תפילות ביום. וכל אחד מהתלת מויכין הוא בחינת מחיצה פרוסה בפני זאת התאווה וכוליין שם. ואזי התפילה בבחינת דין וכו'. ואזי צריכין בעל כוח גדול שיוכל להתפלל תפילה בבחינת דין, כמו פנחס בעת שהיה מעשה זמרי וכו'. כי זאת התפילה של בעל כוח עומדת לסתרא אחרא בצווארו, עד שמוכרח להקיא כל התפילות והקדושות שבלה, בבחינת חיל בלה ויקיינו וכו'. וזה בחינת אתה פוררת ועוזך הים, שיברת ראשי תנינים על המים, בחינת כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים וכו'. וזה בחינת ענן נדשף חמיה וכו', עיין שם כל זה היטב היטב. ב' וזה בחינת כהן לוי ישראל, שהם עיקר קדושת הייחוס של ישראל. כי ישראל עם קדוש צריכים לשמור עצמן שיהיה זיווגם בקדושה ובתארה, כי זה עיקר קדושת ישראל, לשמור עצמו מפגם תאוות ניוף כידוע. ועל כן צריכים לשמור עצמן שיהיה זיווגם בקדושה גדולה, ולא יהיה נאחז שם חס ושלום בחינת תאווה הנ"ל. ועיקר השמירה מפגם תאווה זו על ידי תלת מויכין שהן מחיצות פרוסות בפני תאווה זו כנ"ל. וזה בחינת כהן לוי ישראל שהן בחינת תלת מויכין חוכמה בינה דעת כידוע, שהן בחינת מחיצות פרוסות בפני זאת התאווה. ועל כן עיקר קדושת הזיווג של ישראל הוא על ידי בחינת כהן לוי ישראל שהן עיקר גדר הייחוס הקדוש. כי רק הם לבדם יכולים להתחבר בקדושה כראוי, שלא יהיה נאחז בזיווגם חס ושלום פגם תאוות ניוף. כי כהן לוי ישראל הם בחינת התלת מויכין הנ"ל, שהם בחינת מחיצות פרוסות בפני זאת התאווה. ועל כן עיקר גדר הייחוס הקדוש הוא כהן לוי ישראל, כמבואר במשנה ושולחנו ערוך וכנ"ל. ג. וזה שנתנו רבותינו זה על סימן למשפחה הכשרה, כשאינה בעלת מצה ומריבה. אבל משפחה שהיא בעלת מצה ומריבה, זה סימן שיש בה פסול, כמובן בשולחן אורך. כי הרחמים תלוי בדעת, כנ"ל במאמר הנ"ל. ומי שאין בו רחמים, אין בו דעת. ועל כן משפחה שהיא בעלת מצה ומריבה, שזה בחינת כעס ודינים, הפך הרחמנות, בוודאי אין ראוי להתחבר עמהם זרע ישראל, ובוודאי יש בהם פסול, כי עיקר קדושת הייחוס של ישראל שהם רחמנים בני רחמנים, שזהו בחינת דעת, שזהו עיקר קדושת הייחוס שלהם בחינת כהן לוי ישראל, תלת מויכין, שהם עיקר קדושת הברית כנ"ל. אבל מי שהוא בעל מריבה שזהו הפך הרחמנות, שזהו פגם הדעת, אין ראוי להתחתן עמו. כי הוא בבחינת פגם תאוות ניוף שתלוי בפגם הדעת שהוא פגם הרחמנות, שזהו הפך קדושת כהן לוי ישראל כנ"ל. ועל כן בוודאי יש בו פסול, ואסור להתחתן עמו. כי עיקר תלוי ברחמים שהוא בחינת דעת, שהוא המחיצה הפרוסה בפני זאת התאווה, כנ"ל. ד. ועל כן אסור לנו להתחתן ולהתחבר עם כל האומות, כי הם כולם בבחינת אכזריות ודין. כי נמשלו לחיות רעות בחינת אכזריות ודינים, שהוא פגם הדעת שמשם בא תאווה הנ"ל. על כן אסור לישראל להתחתן עמהם, כי עיקר החיבור של ישראל צריך להיות דייקה בבחינת רחמים ודעת, שהוא המחיצה פרוסה בפני התאווה, כדי שיהיה הזיווג בקדושה כראוי כנ"ל. ועל כן יש אומות שאפילו כשמתגיירים אסורים לבוא בקהל השם. זה מחמת שנאחז בהם האכזריות והדין כל כך, עד שאין יכולים לכלול בתוך הרחמים והדעת, שזהו בחינת קדושת ישראל, אפילו כשמתגיירים. וזה מה שאמרו אבותינו ז"ל, נתינים דוד גזר עליהם בשביל שלא היה להם רחמנות כלל. כמובן שם, אמר שלושה סימנים יש באומה זו, רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. כל מי שיש בו שלושה סימנים הללו ראוי להידבק בו, וכל מי שאין בו שלושה סימנים אלו אין ראוי להידבק בו. היינו כנ"ל, כי אין ראוי להידבק בקהל השם בזרע קודש ישראל, כי אם מישהו בכלל הרחמנים שהוא בחינת דעת. אבל מי שאין בו רחמים כגון הנתינים אסורים לבוא בקהל השם. כי פגם הרחמים הוא פגם הדעת שהוא בחינת תאוות ניוף, שזיווג דקדושה של ישראל צריך להיות מובדל מפגם תאווה זו וכנ"ל. וזה שמנו רבותינו זכרונם לברכה שלושה מידות, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. הם בחינת תלת מויכין הנ"ל. שהם בחינת שלושה מיני רחמנות כנ"ל. כי גם הבושה הוא בחינת דעת ורחמים, כי עיקר הבושה תלוי בדעת, כמו שכתוב, גם בוש לא יבושו, גם אכלים לא ידעו. כי הבהמה שאין לה דעת, אין לה בושת. וכן מובא בדברי רבנו ז"ל במקום אחר, במאמר מרכבות פרעו וחלו, שהבושה תלוי בדעת. גם הבושה הוא בחינת רחמים, הפך העזות שהוא בחינת גבורות ודינים. נמצא שכל השלוש מידות הנ"ל שהם בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, הם שלוש מידות רחמנות. היינו כנגד בחינת שלושה מיני רחמנות הנ"ל שהם באים משלושה מויכין הנ"ל, שעיקר קדושת הזיווג של ישראל תלוי בזה. ומי שאינו בכלל שלוש מידות רחמנות הנ"ל, אסור לבוא בקהל השם. ועל כן מחמת זה די כאן נאסרו הנתינים לבוא בקהל, כנ"ל. וו. וזה בחינת איסור נידה. כי דם נידות זה בחינת תוקף הדין הבא מזוהמת הנחש. ואז הזיווג אסור וכנ"ל. ועיקר התיקון והטהרה של דם נידות, או של העקום כשמתגיירים ורוצים לבוא בקהל, הוא על ידי טבילת מקווה. כי מקווה היא בחינת מימי הדעת והרחמים שעל ידי זה עיקר הטהרה. כי עיקר האיסור של דם נידות או להתחבר בעקום הוא מחמת תוקף הדין שהוא זוהמת הנחש וכנ"ל. ועל כן על ידי מקווה שהוא בחינת מימי הדעת והרחמים נתארין וכנ"ל. כי עיקר התיקון כשמתגבר תאוות ניוף על ידי בחינת דינים חס ושלום, הוא על ידי תפילה של הבעל כוח. שעל ידי זה מוציא כל הדעת והרחמים שבלעה סתרעך בבחינת חיל בלב היקיינו. ואזי נתגלה הדעת בבחינת כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. וזה בחינת ענן עד שפחמיה וכו', בחינת רעמים וכו', עיין שם היטב במאמר הנ"ל. וזה בחינת מימי המקווה, שהם בחינת מימי הדעת והרחמים, שמתגלים על ידי בחינת רעמים, שעל ידם באים גשמים בחינת ענן עד שפחמיה. ומאלו המים נעשה מקווה ששם נטהרין מזוהמת הנחש, מפגם הנ"ל הבא מפגם הרחמנות כנ"ל. כי עיקר התיקון על ידי זה כמובן במאמר הנ"ל והבן היטב. זין. וזה בחינת הבארות שחפר יצחק, כמו שכתוב, וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלישתים. כי באמת חפירת הבארות הוא בחינת התגלות הדעת, בחינת כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים כנ"ל. ועיקר התגלות מימי הדעת שהוא בחינת בארות מים הוא על ידי החסד, בחינת אברהם. כי הדעת הוא בחינת רחמנות כמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן חפר אברהם את הבארות. אך כל הבארות אשר חפרו בימי אברהם, סיתמום פלישתים וימלאום עפר. כי לפעמים הם יונקים מן הרחמנות, ואזי נפגם הרחמנות ונפגם הדעת כנ"ל במאמר הנ"ל. כי בימי אברהם עדיין לא נזדכך בשלמות זוהמת הנחש כמובה. ועל כן יצא ממנו ישמעאל. ועל כן היה התיקון על ידי יצחק, כי יצחק הוא בבחינת דין, והוא בבחינת תפילה, בבחינת דין, כמו שכתוב, העץ יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, שתיקן תפילת מנחה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שהוא בבחינת תפילה, בבחינת דין. ועל ידי זה די כמוציאין כל החיות וכו' מהסתרא אחרא, ונתגלה מימי הדעת וכו', בבחינת כי מלאה הארץ דעה כמים וכו'. בבחינת אתה פוררת ועוזך הים, שיברת ראשי תנינים על המים, כנ"ל במאמר הנ"ל. ועל כן תיקן יצחק את הבארות שהם בחינת התגלות הדעת של אברהם, שקלקלו פלישתים כנ"ל. ויצחק שהוא בחינת תפילה בבחינת דין, תיקן זאת, בבחינת וישוב יצחק ויחפור את בארות המים וכו'. כי עיקר התיקון על ידי בחינת יצחק וכו' וכנ"ל. וזה בחינת מה שמזכיר גבורות גשמים בברכת אתה גיבור. כי נקראים גבורות גשמים. כי הגשמים שהם מימי הדעת באים דייקה על ידי בחינת גבורות יצחק, על ידי בחינת תפילה בבחינת דין, שעל ידי זה נתגלה הדעת כנ"ל. כי על ידי זה באים רעמים בחינת ענן הדשף חמיה כנ"ל. וזה בחינת מקווה שהיא בחינת מימי הדעת הבאים על ידי התיקון הנ"ל. כי המקווה נעשה על ידי הגשמים שהם בחינת גבורות גשמים, או מבאר ומעיין שהם בחינת בארות יצחק. כי די כי על ידי בחינת גבורות יצחק נתגלין מימי הדעת והרחמים בחינת מקווה כנ"ל. וזה עיקר התיקון, כי הוא בחינת תפילה בבחינת דין של הבעל כוח כנ"ל במאמר הנ"ל. ועל כן על ידי זה די כי נתארין מזוהמת הנחש כנ"ל. וזה בחינת התפילה במקווה של הנידה או של אומות העולם כשמתגיירין, כי על ידי זה יוצאין מבחינת דין שהוא זוהמת הנחש, פגם תאוות ניוף, ונכללין בכלל הרחמים והדעת שעיקר קדושת הזיווג תלוי בזה כנ"ל. ח' ועל כן הכהן, שהוא בחינת תכלית הרחמים והדעת, כמובן שהכהן הוא בחינת חסד גדול, כי הכהן הוא הראש משלושה מויכין הנ"ל, משלושה מיני רחמנות הנ"ל. ועל כן הכהן מוזהר ביותר בקדושת הזיווג, וצריך להתרחק מבחינת דין יותר ויותר. ואפילו עם ישראל בעצמן, בכל מקום שישום אחיזת הדין בעלמא אסורה לו. וזה בחינת פסולי כהונה שהם גרושה, זונה וחללה. שכולם הם מבחינת דין. ואף על פי שהם מזרע ישראל ומותרים באמת לישראל, אף על פי כן, מאחר שיש בהם אחיזת הדין, על כן אסורים לכהן שהוא תכלית הרחמים והדעת וכנ"ל. וזה בחינת שבויה שאסורה לכהן, כי מאחר שנאחז בה הדין עד שבא בשביה, על כן אסורה לכהן שהוא תכלית הרחמים, כי עיקר קדושת הזיווג תלוי בבחינת רחמים שהוא בחינת דעת וכנ"ל. וזה בחינת לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי. כי על ידי שהרג לזמרי ואז עשה פנחס התיקון על ידי התפילה בבחינת דין. כמבואר במאמר הנ"ל, בחינת ויעמוד פנחס ויפלל. ואז דייקה על ידי זה נתגלה תכלית הרחמים והדעת, בחינת עננה דשפחמיה, שזהו בחינת מימי המקווה, שהיא תכלית הרחמים והדעת שנתגלים דייקה על ידי בחינת גבורות יצחק הנ"ל. ועל כן אז זכה פנחס לכהונה שהיא תכלית הרחמים, כי דייקה על ידי תפילה בבחינת דין של הבעל כוח כמו פנחס, על ידי זה עיקר התיקון. ואז דייקה עיקר התגלות הרחמים והדעת, שעל ידי זה נעשים גרים ונעשים רעמים מבחינת עננה דשפחמיה, היינו מימי הדעת והרחמים. ועל ידי זה זוכין לבחינת נער יוצא מעדן, שהוא בחינת כל המוכיח הראוי, שעל ידי זה נתהרין ונתקנין הכל במהרה בימינו אמן. הלכה ג' בהלכות פריה ורבייה, הלכה ג' מאות את זין וכו'.